face was the song I'd forgotten to sing. Backspace and Wind. Taki tytuł nosi najnowszy album duetu Lamb. Duetu tworzonego przypomnę przez Lou Rhodes i Fendiego Barlowa. I przyznam szczerze, że to jest mój szósty albo siódmy odsłuch tego albumu. Jestem troszkę zawiedziony tym, co słyszę na najnowszej płycie Brytyjczyków. A to z tego powodu, że mam wrażenie, że jakoś brzmi to wszystko podobnie do wcześniejszej płyty i do jeszcze wcześniejszej, w tej wydanej przed przerwą, jaka nastąpiła w twórczości w duetu Lamb. Mimo tego, że artystka, czyli Lou Rhodes, mówi o tej płycie, że tworzenie tego albumu to wielka przygoda pełna wielu odkryć. Przez lata nauczyliśmy się, że w tej naszej podróży nie potrzebujemy mapy. Tak naprawdę chodzi właśnie o podarcie mapy, szukanie kierunków, które zaskakują nawet nas samych. No przyznam szczerze, że mnie ta płyta absolutnie nie zaskakuje, ale zazwyczaj zaskakują ich występy sceniczne, bo na tych występach, w trakcie tych koncertów dochodzi do połączenia tego, co te gry lubią najbardziej, czyli właśnie tych zupełnie nowych dźwięków, nowych kompozycji publikowanych w XXI wieku, ale to wszystko jest podlane fajnym drum and bassowym i dżunglowym rytmem charakterystycznym dla lat 90. Backspace and Wind. W ten sposób rozpoczyna się ta płyta. Czy to naprawdę jest odkrywanie Ameryki? Czy to naprawdę są nowe kierunki w muzyce? Coraz częściej, drodzy Państwo, przekaz marketingowy nie idzie w parze z tym, co na płycie. Takie jest moje przekonanie. Zespół Lęb w programie trzecim. Niektórzy mówią, że to doskonała i najlepsza płyta. Czy tak jest? Mam naprawdę duże wątpliwości. Niemniej Lęb na pewno warto zobaczyć na koncertach, bo te koncerty są po prostu dobrze zorganizowane, dobrze zagrane. No i jest w nich ten pierwiastek elektroniki lat 90. A to zawsze ujmuje. No jeśli mówię o tych koncertach, to zespół Lęb w grudniu wystąpi w Polsce, 8 grudnia we Wrocławiu, 9 w Krakowie, 10 w Warszawie i na koniec 11 grudnia w Gdańsku. To co? Posmakujmy może i dajmy szansę mimo wszystko w tej nowej płycie jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Trójne pasmo przenoszenia. A w nim na stół za chwileczkę wjedzie w główne danie naszego dzisiejszego spotkania. Tyle, że zanim skosztujemy tej wyjątkowej i bardzo, bardzo skondensowanej i soczystej potrawy, sięgnijmy na wstępie po przystawki. Brightons. Josi Barak w programie trzecim jako pierwsza przystawka do naszego dania głównego. Pora na drugą. Tak, według Igora Boksa brzmi Goliat. To tytuł tego nagrania, które zostało pierwotnie wydane na płycie zatytułowanej Breslau. Doskonałej płycie filmowej. Mówię filmowej, bo ta muzyka chyba trochę do filmu by się nadawała, albo do spektaklu teatralnego. W każdym razie wpływa ona wyjątkowo mocno na wyobraźnię. Breslau to album opisujący pewien etap historii tego miasta, Wrocławia właśnie. Płyta wydana jeszcze w wytwórni Ninja Tune. Drugi album Igora już, zdaje się, w Ninja Tune wydany nie był. Ale my dziś nie o Ninja Tune, a o przystawkach, a o jedzeniu. Znakomitym jedzeniu swoją drogą. No i tak, gdyby, drodzy państwo, połączyć teraz muzyków z zespołu Osi Barak, czyli Agima J. Lili, czyli Tomka Dogiela, do tego wszystkiego oczywiście Jana Emila Młynarskiego, i połączyć to wszystko z wrażliwością Igora Boksa, to co z tego wyjdzie? Wejdą nerwy. Do nerwów przejdziemy za chwileczkę. Teraz jeszcze jeden utwór, który pokazuje w pewien sposób, że wrocławianie, myślę tutaj o Igorze i o Agimie, znają się dosyć dobrze od wielu, wielu lat i od wielu lat ze sobą współpracują. Alarm to tytuł kompozycji, która pierwotnie została opublikowana właśnie na płycie Breslau, ale ten utwór został zreinterpretowany przez Agima J. Lili, bowiem Agim zrobił remix. Thank you.

Cześć, tu Agim Dzielili, zespół Nerwy. Słuchacie właśnie potrójnego pasma przenoszenia. Pozdrawiam serdecznie. My też ciebie, Agimie, pozdrawiamy. Wczoraj Agim odwiedził mnie i rozmawialiśmy sobie o tym najnowszym przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z Igorem Boksem, czyli z Igorem Pudło oraz z Jankiem Młynarskim. Rozmawialiśmy o tej muzyce, pytałem, co tam słychać w Oshibaraku. No i jakieś takie pesymistyczne nastroje a propos Oshibaraka się wyzwoliły i odezwały. Ale my dziś nie o Oshibaraku, a o płycie Nerwy, która swoją premierę będzie miała jutro, w poniedziałek. W ten sposób rozpoczyna się ten album. Jeśli w ten sposób rozpoczyna się jakikolwiek album, to dalej musi być już tylko super. Mnie, przyznam szczerze, absolutnie ujmują takie intra, takie początki, kiedy muzyk zaprasza, a tutaj ewidentnie słychać zaproszenie do tego, żeby przyjrzeć się, przysłuchać się temu, co wydarzy się za chwilę. Zespół Nerwy. Zespół, który stworzył płytę trwającą raptem 35, 36 albo 7 minut. To jest wszystko na tej płycie. No i na początku pomyślałem sobie, że to trochę za mało, jeśli idzie o wydanie jakiejkolwiek płyty. Później sobie pomyślałem, ale zaraz. Przecież Flying Lotus ostatnio wydał równie krótką płytę. A kiedy posłuchałem Nerwów, to wcale nie byłem zdenerwowany, tak jak można byłoby wywnioskować z nazwy tego przedsięwzięcia, a jedynie poruszone zostały moje nerwy. Te, którymi odbieram między innymi muzykę. To tak zadziałało u mnie. Ciekaw jestem, jak to wszystko zadziała u Państwa. W każdym razie 35, 6 bądź 7 minut muzyki i wszystko dzieje się trochę jak w kinie, jak w super szybkim filmie. Troszkę jak na ostatniej płycie Flying Lotusa. Nie chcę porównywać tej muzyki, zarówno Flying Lotusa, jak i Nerwów. Bardziej myślę tutaj o te kondensacje, o ilość dźwięków, o ilość pomysłów, które widnieją zarówno na jednym, jak i drugim wydawnictwie. Nie porównuję albumów, bardziej mówię o tym, ile one mniej więcej ważą, ile znajduje się na nich dźwięków i przeróżnych pomysłów. No a jak czytać w ogóle Nerwy, jak czytać to całe przedsięwzięcie, mówi Agim Dzielili. Klucz jest zawarty w naszych kompleksach, moich Igorach, ponieważ ani ja, ani Igor nie skończyliśmy Akademii Muzycznej. Natomiast obydwaj fascynujemy się muzyką współczesną. Niestety z racji tego, że nie mamy ukończonych studiów muzycznych w dziale kompozycji, jako kompozytorzy tak zwanej muzyki współczesnej jesteśmy wykluczeni. Natomiast, jak wiemy, Igor jest erudytą muzycznym, był kiedyś dziennikarzem, zaczynał też od sprzedawania płyt, potem zajmował się mocno hip-hopem i założył zespół Skalpel. Ja też fascynuję się muzyką wszelaką, mimo że jestem wielkim fanem muzyki elektronicznej, to nigdy nie wyobrażałbym sobie siebie w jednym labelu. No załóżmy, nie wiem, Compact Records, do którego mam ogromną słabość i miałbym tworzyć tylko muzykę w obrębie tego, co wymyślił sobie Meyer. To byłoby dla mnie bardzo ograniczające. I z jednej strony daje mi ogromną swobodę, a z drugiej strony też jestem, mam tą świadomość, że nie jestem, nazwę to kolokwialnie, zziomowany z żadnym środowiskiem. Nie noszę takich samych koszulek, nie używam tych samych płyt, nie generuję tych samych bitów i przez to nie tworzę jakiejś takiej społeczności. To czyni mnie trochę outsiderem. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie robiąc tą płytę, myśmy bardzo fascynowali się Glassem, Reichem, Bulezem, Axel Rodem, Gillem Evansem, tak samo Don Ellis. To są wszystko takie postacie, które były dla nas postaciami szalenie nieosiągalnymi dla naszej wyobraźni. Tak to postrzegaliśmy. Ale też te osoby nas inspirowały i zawsze chcieliśmy stworzyć taką muzykę, która będzie garściami czerpała z muzyki współczesnej. Igor wiedział, że ja po płycie Plim Plum Plam jestem dość sprawny warsztatowo, jeśli chodzi o aranżowanie różnych instrumentów. On w tym samym czasie miał dosyć spory problem w Skalpelu, bo chwilowo Skalpel miał, że tak powiem, dziurę twórczą, co też dobrze o nich świadczy, że nie wydają płyt wtedy, kiedy nie mają nic ciekawego do powiedzenia tak naprawdę. I to jest, uważam, słuszne. To jest, tak powinien powstać prawdziwy artysta, a nie nagrywać płytę co roku, żeby co roku wystąpić na festiwalu i co roku mogli go ludzie pogłaskać, powiedzieć mu, świetną płytę nagrałeś. No to musi z czegoś wynikać. No ale to jakby mniejsza o to. Nie odbiegając od tematu. I Igor w tym czasie miał dosyć ciężki kryzys. Ja wtedy skończyłem płytę Plim Plum Plam i zadzwonił do mnie w celu, żebyśmy może spróbowali coś razem zrobić. On mi porzucił jakieś sample, ja zacząłem coś wokół tego robić, ale nie do końca czułem się komfortowo w tej sytuacji. Była to dla mnie nowa rzecz. Ja jeszcze bardzo głęboko siedziałem w muzyce Oshi Barak i byłem całym ciałem, duszą w tym projekcie. I też przyznam szczerze, że to też był taki dla mnie trudny okres, bo po płycie Plim Plum Plam, gdzie w zasadzie to była najbardziej komercyjna nasza płyta, najwięcej nas grano w radiu, chociaż to była taka w sumie bardziej pastisz popu, powinienem odcinać kupony, a ja chciałem cały czas przekraczać kolejne bariery. No i w tym czasie nagrałem płytę 40 Surfers, która bardzo mnie wykończyła psychicznie i też okazała się bardzo chłodno przyjęta przez publiczność. Gdzieś tam, myślę, stałem się ofiarą własnych ambicji i to też spowodowało, że się trochę oddaliłem od tego projektu. Igor w tym czasie nagrał swoje dwie płyty. No i w międzyczasie Igor mnie zadzwonił, powiedział mi, słuchaj, Freeze Ensemble, wziąłeś taki sam pomysł jak nasz. Ja mówię, no tak, Igor, no ale ja pewnych rzeczy nie przyspieszę. No i przyszedł taki moment, że nagle coś we mnie stąpnęło i po prostu zaprosiliśmy jeszcze, w tym czasie Janek Młynarski dołączył do nas do Oshi Barak. Powiedziałem mu, słuchaj Igor, ja myślę, że jeszcze do tej układanki powinniśmy dołożyć tego wariata, zwierzaka, który po prostu jest szalony, a ta muzyka jest szalona, jest cyrkowa wręcz, to on też nawiązuje do okładki, do Sowietu. To było jakby świadome zamierzenie. I on dołoży ten element tej nerwowości, o którą nam chodzi. No i faktycznie zaprosiliśmy go. Na początku miał być muzykiem wynajętym, ale okazało się, że była taka między nami atmosfera, że zaproponowaliśmy, żeby dołączył do składu. No i tak powstała ta płyta. I ona, wyobraźcie sobie, to jest chyba jedyna płyta, która w swojej początkowej fazie nie przypomina w ogóle w żaden sposób tego, co jest teraz. Ona się cały czas przeobrażała, ale ja nie odczuwam, że jest to przechodzona ciąża i to mnie zaskoczyło, bo jednak wiadomo, że już w tym płycie nie zapominam, no trzeba ją teraz promować, trzeba o niej mówić, tak wymaga wydawca. Ja też chcę się podzielić przecież z wami tym, co zrobiliśmy przez tyle lat, ale teraz wydaje mi się, że pomimo upływu czasu, ja się tego nie wstydzę. Może tak myślę, że Igor też mógłby tak samo powiedzieć. We'll be right back. Nerwy w programie trzecim. Teraz już wreszcie z płyty. Jak Państwo pewnie wiedzą, zespół pojawił się również na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach w tym roku. No i ten koncert był bardzo, naprawdę bardzo dobrze przyjęty. 9 utworów, 35, 6, 7 minut muzyki. Tak więc mamy tutaj do czynienia z bardzo skondensowaną płytą. Albumem, który został wydany z naszym znakiem jakości, ze znakiem jakości programu trzeciego. Albumem krótkim, ale soczystym, mówi Agim J. Lili. Zmieniły się czasy, zmieniła się forma podejścia do albumów. Gdzieś może podświadomie wiedzieliśmy, że ten materiał w kwestii formalnej powinien być mocno skondensowany. I to jest słuszne spostrzeżenie z twojej strony, że płyta jest bardzo mocno skondensowana. Ta, czy formuła, czy właściwie konstrukcja tych utworów jest prawidłowa, czy nie, to jest kwestia interpretacji. Masz do tego prawo, ja to szanuję. Natomiast w pełni się z tobą zgadzam. Ta płyta miała mieć dynamikę, tempo, tam nie miało być chwili oddechu. No może poza jedną kompozycją Ami, która zresztą jest inspirowana Erikiem Satie, kolejnym naszym wielkim twórcą, na którym można powiedzieć, że gdyby tak się przyjrzeć, to cały French Touch, czy w ogóle muzyka francuska elektroniczna jest oparta. A to był pianista skromny, który żyjąc, zarabiając na chleb, grał w knajpach, tworząc niebywałe harmonie. Nigdy nie skupiał się na ornamentyce, nie skupiał się na technice, skupiał się na współbrzmieniu dźwięków. I ten szacunek do współbrzmienia, ja kocham współbrzmienie. Nie tyle mnie fascynuje ruch w muzyce, choć on jest tam bardzo istotny, co współbrzmienie poszczególnych dźwięków. I to chcieliśmy zawrzeć właśnie przy Eriku Satie. Przyznam szczerze, że z około 58 utworów, które wybraliśmy, tak pira do drzwi, zrobiliśmy sampling najpierw tych utworów, pocięliśmy je i następnie z tego, to był taki recykling, można powiedzieć, z tego samplingu, z tej tkanki, ta tkanka nas zainspirowała do zrobienia numeru. Czyli to jest tu duża praca tu była wykonana, bo oprócz tego, że ta płyta ma dla nas jakąś wartość emocjonalną, bo są tam emocje, to w dużej mierze była to dla nas zabawa w proces twórczy. Chcieliśmy znaleźć gdzieś granice naszych możliwości. I właśnie taki eksperyment, o tym ludzie nie wiedzą i nie będzie to pewnie ich interesować, bo interesuje efekt końcowy. Ale faktycznie ciekawostką jest, że najpierw wzięliśmy utwory Erika Satie, pocięliśmy go na 57 utworów, pocięliśmy na jakieś cząstki, tworzyliśmy z tego jakiś twór, a następnie potem ten twór nas zainspirował do stworzenia muzyki. Więc to dla nas też jest jakaś, nie tylko jest fascynujące tworzenie muzyki w sposób emocjonalny, przez wyrażanie swoich emocji, ale też znajdywanie swoich granic i sam proces jest też bardzo istotny. We'll be right back. ani Igor, ani ja, no i oczywiście potem dołączył Janek, ani Janek, nie stworzyliby takiej płyty z osobna, nikt z nas. Po prostu fuzja tych osób spowodowała, że powstała taka dosyć specyficzna forma muzyczna. Ja wiem, że to nie jest płyta, która może schlebiać gustom słuchaczy, ale nie jest to też płyta, która ignoruje słuchaczy. My bardzo chcemy, staramy się, może tam wychodzi na to udolnie lub nie, to już słuchacze oczynią, pokazać trochę inny kawałek muzyki. Nie chcemy odcinać kuponów od tego, co robimy w naszych macierzystych zespołach, ani nawet od tego, co jest teraz modne. Muzyka elektroniczna w Polsce stała się bardzo modna, co mnie bardzo cieszy. Ale forma tej muzyki elektronicznej nie jest formą muzyki elektronicznej, tylko jest formą piosenki. Tylko zamiast gitar używa się elektronicznych instrumentów i to nadal jest mimo wszystko pop. Natomiast ja tworzę muzykę elektroniczną w szeroko pojętą, Igor też, i szukaliśmy nowych form wyrazu. Na tym nam zależało i dlatego być może popełnimy gdzieś błąd formalny. Być może, nie wiem, ale nie byliśmy w stanie już dalej rozwijać tego pomysłu. To musiało być zostać tak skończone. To miało być jak sprężone ciśnienie, które gdybyśmy jeszcze podkręcili bardziej, to ten balon by po prostu wybuchł. On nie miał jużby szans, no nic by z tego nie zostało, mógłby się to wszystko posypać. To już był ostatni moment, żeby tą płytę po prostu wydać. Co się z nią dalej stanie? Nie wiem. Mogę tylko tyle powiedzieć, że zagraliśmy do tej pory 3 koncerty. Jeden przyjęty został dobrze, a 2 znakomicie. Więc to nas, że tak powiem, to nas bardzo pokrzepia, bo nie jest to łatwa muzyka, na pewno. A czym są nerwy? Dlaczego ta nazwa? No właśnie przez charakter też tej muzyki, atmosfera, jaka panowała wokół tej płyty. Było dosyć nerwowo, dosyć intensywnie. Mnie zaskoczyło, bo ja pamiętam twoje pierwsze słowa po wysłuchaniu tej płyty, że ona wcale dla ciebie nie jest nerwowa. I to było takie zaskoczenie, czyli to jest kolejny dowód na to, jak każdy człowiek buduje własny świat. I to jest fascynujące, jak w zasadzie kiedyś, to jest może banał i pewien komunał, ale była taka sytuacja, że jeszcze w początkach dawnych, gdzie na nasz koncert przyszło kilka osób, no i taka była ogólna irytacja w zespole. Ja mówię, słuchajcie, te kilka osób to jest kilka koncertów, które się w tym równocześnie odbędą, kiedy my tę muzykę wykonamy. Mówię, jak to? Bo każdy ją odbiera inaczej. Absolutnie mam dużą pokorę. Nauczyłem się też z tego, że to, co ja słyszę, wcale niekoniecznie musi słyszeć inna osoba, ale wierzę w to, że przy odrobinie wysiłku, co w dzisiejszych czasach jest trudne, być może dlatego ta płyta jest tak skondensowana, ludzie może zauważą to, że tam są jakieś emocje, jest dosyć intensywnie, nerwowo, no i to jest ta nazwa nerwy, tak po prostu. Cześć, tu Agim Dzielili, zespół Nerwy. Słuchacie właśnie potrójnego pasma przenoszenia. Pozdrawiam serdecznie. My ciebie też raz jeszcze pozdrawiamy. Potrójne pasmo przenoszenia dobiega pomaleńku do końca. No i rozpoczęliśmy nasze spotkanie od muzyki, od przygody z płytą The Brand Brauer Freak Ensemble. No i teraz na zakończenie spróbujmy przywołać jeden z remiksów opublikowanych tuż po wydaniu płyty Mr. Machine. Chodzi oczywiście o remiks stworzony przez Brauerów właśnie. Ja nazywam się Michał Margański. Jak wszystko się dobrze poukłada, to usłyszymy się w poniedziałek. Audycję dzisiejszą zrealizowała Ewa Wichrowska. Życzymy Państwu ciepłej, bo na dworze zimno, więc mimo wszystko ciepłej w nocy, no i przede wszystkim spokojnej. Dobranoc, do usłyszenia.